सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी टोडी सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी अवर न सूजे दूजी ठाहर हार पर्यो तो द्वारी छोड़ अलिख छूट हम निर्गुण ले हो उबारी सद बख्शिंद सदा सबना दे अदारी नानक दास संत पाछे परयो राख ले हो ये बारी सद बख्शिंद सदा मेहरबाना सबना दे अदारी नानक दास संत पाछे परयो राख ले हो ये बारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ।